poruszać. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź, czym Ciebie poruszy nowa Mazda 3. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Jeśli nie będzie kompromisu z nauczycielami, rząd gotowy wprowadzić przepisy, które zapewnią przeprowadzenie matur. Za godzinę w Centrum Dialog, ciąg dalszy negocjacji strony rządowej i oświatowych związków zawodowych. W serwisie też nowe informacje w sprawie wypadku na Maderze i aplikacja e-parkowanie w Warszawie. Dobro maturzystów powinno być nadrzędne. Tak rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości komentuje możliwość zablokowania matur przez strajkujących nauczycieli, którzy mieliby nie pojawić się na radach klasyfikacyjnych. W Trójce Beata Mazurek zapowiedziała również możliwość zmian w prawie. Jeżeli trzeba będzie przygotować czy przeprowadzić przez Sejm zmiany ustawy, które będą skutkowały tym, że matury, przeprowadzenie matur i klasyfikacji będzie konieczne, to my to zrobimy, bo my jesteśmy do tego przygotowani. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 25 kwietnia. Zawsze jest możliwość rozszerzenia porządku obrad, natomiast poczekajmy na efekt dzisiejszych rozmów, poczekajmy na propozycje, które wybrzmią, bo słyszałam, że mają być nowe ze strony związków zawodowych. Minister Dworczyk mówił o tym, że też jakieś propozycje przedstawią. Jakie, ja tego nie wiem. Spotkanie przedstawicieli rządu ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek dla nauczycieli rozpocznie się za godzinę. Przed Centrum Dialog jest Martyna Szymczechowska. Powiedz, z jakimi propozycjami przychodzą strony? Na razie oficjalnie o szczegółach nowych propozycji nic nie wiadomo, ale ponieważ szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił wczoraj wieczorem, że pewne propozycje zostaną przedstawione, więc można się ich spodziewać. A oficjalnie minister edukacji Anna Zalewska mówiła wczoraj, że przedstawiciele rządu na rozmowy przyjdą z gotowym porozumieniem, które podpisała już Solidarność Oświatowa, a które zakłada podwyżki. 4 miliardy złotych w 2019 roku, 15% podwyżki dla nauczycieli w 2019. Z kolei wiceprzewodniczący ZNP Krzysztof Baszczyński w rozmowie ze mną przyznał, że związkowcy nie chcą podpisać porozumienia w zaproponowanej przez rząd formie i dodał, że ZNP ma swój postulat. Aby nasze wynagrodzenia w tym roku wzrosły o 30% z podziałem na 3 raty. Przedstawiciele rządu cały czas apelują o zawieszenie strajku do czasu okrągłego stołu poświęconego oświacie, który ma odbyć się zaraz po świętach. Martyna Szymczakowska, dziękujemy. 90 górników trzeba było wycofać w nocy z wyrobisk zakładu górniczego Sobieski w Jaworznie. 500 metrów pod ziemią wybuchł pożar. Żadnemu z górników nic się nie stało. Do innego wypadku doszło wieczorem w kopalni Knurów Szczygłowice. 850 metrów pod ziemią oderwały się skały stropowe, lekko raniąc 2 górników. Niemiecki MSZ powołał sztab kryzysowy w związku z wypadkiem autokaru na Maderze. W katastrofie zginęło 29 turystów z Niemiec. 28 osób z ranami trafiło do szpitala. Niemieckie siły powietrzne jeszcze dziś zamierzają wysłać na Maderę 3 samoloty ratunkowe. W razie potrzeby możemy przetransportować rannych na kontynent, poinformowano w komunikacie. Wczoraj późnym popołudniem kierowca autokaru z niemieckimi turystami na ostrym zakręcie stracił kontrolę nad pojazdem. Autobus wypadł z drogi, uderzył w znajdujący się w pobliżu pobocza mur, potem koziołkował i przewrócił się na stojący nieopodal dom. Każdy, kto chce, może wspomóc finansowo odbudowę katedry Notre Dame. Zachęca do tego przewodniczący episkopatu. Do apelu przyłącza się Polskie Radio. Rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik mówi, że akcja jest odpowiedzią na potrzebę Polaków. To właśnie ludzie chcą odbudować katedrę Notre Dame. To jest oddolny ruch. Rusza również zbiórka przez SMS-y. Kto będzie chciał, może wysłać SMS-a. Pieniądze można też wpłacać na konto Caritas. Katedrę Notre Dame strawił w poniedziałek pożar. Prezydent Francji zapowiedział odbudowę świątyni w ciągu 5 lat. Zamiast po omacku będzie jak po sznurku. W Warszawie ruszają prace nad aplikacją e-parkowanie, która wskaże kierowcom wolne miejsca parkingowe. To innowacja w skali świata, bo dużo skromniejsze rozwiązanie ma tylko San Francisco. A w sumie w Warszawie aplikacja obejmie 30 tysięcy miejsc parkingowych. 10 tysięcy z nich sfinansuje Unia Europejska, mówi Karolina Gabecka ze Stołecznego Zarządu Dróg Miejskich. My ze swojej strony jako Zarząd Dróg Miejskich dodatkowo z własnych pieniędzy poszerzymy program o kolejnych 20 tysięcy miejsc naziemnych. Na jakiej zasadzie będzie to działało? Na razie jeszcze konkretnego rozwiązania nie ma. Jakub Dybalski z redakcji portalu Transport Publiczny. Zarówno czujniki zamontowane w jezdni, które sprawdzają, czy nad nimi ktoś zaparkował, jak i kamery, które sprawdzają zajętość miejsc parkingowych. Jeden i drugi system ponoć się sprawdził. Ła, Łatwo znaleźć miejsce parkingowe? W Śródmieściu jest trudno w godzinach szczytowych. Jeździ się w kółko, wielokrotnie. Jak długo może to trwać? No to różnie. Czasami zajmuje to do 15-20 minut, zanim się znajdzie jakieś miejsce do zaparkowania. Mniej więcej 20-30% ruchu samochodowego w centrum to są kierowcy, którzy szukają wolnego miejsca parkingowego. Czy to jest rozwiązanie, którego kierowcy potrzebują? Myślę, że jak najbardziej. Ja chętnie bym używał tego na co dzień. Chyba nie, bo już jestem dostatecznie obwieszony tym wszystkim, całym sprzętem, więc raczej już chyba nie. System ma być gotowy za 2 lata. Aplikacja nie tylko naprowadzi na wolne miejsca, ale i podpowie stawki za parkowanie oraz pozwoli ten postój opłacić. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, serwis sportowy. Liga Mistrzów w najlepszym wydaniu. Tottenham po szalonym meczu przegrał 3-4 z Manchesterem City, ale dzięki zaliczce z pierwszego spotkania w Londynie awansował do półfinału Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się z Ajaxem. O finał powalczy jeszcze jeden angielski zespół, bo Liverpool wyeliminował w ćwierćfinale Porto. Wczoraj było 4-1 dla The Reds i 30 kwietnia zmierzy się z Barceloną. A skoro czwartek, to oczywiście jeszcze jeden wieczór z europejską piłką. Napoli spróbuje odrobić straty z pierwszego meczu z Arsenalem. W Londynie było 2-0 dla kanonierów. Trener Ancelotti pytany na konferencji prasowej o 3 słowa klucze, którymi można otworzyć drzwi do półfinału, powiedział: coraggio, intelligenza, cuore. Odwaga, inteligencja i serce. Napoli na pewno rzuci na szale wszystko i zagra świetny mecz. Czy to wystarczy? Ja myślę, że tak. Myślę, że damy radę. Ja penso che ce la possiamo fare. Ancelotti dodał, że jak zwykle w trudnych chwilach liczy na kibiców. W Londynie przez pierwszą godzinę meczu Milik siedział na ławce, co zdaniem włoskich fachowców było jedną z przyczyn porażki. Wszystko wskazuje na to, że dziś Polak rozpocznie w wyjściowym składzie. Piotr Kowal, Polskie Radio, Rzym. W pozostałych spotkaniach Eintracht zagra z Benficą, Chelsea ze Slavią Praga, a Valencia z Villarrealem. I jeszcze Liga Francuska. Paris Saint-Germain świadomie lub nie, ale drażni się z rywalami. Paryżanie mieli już 3 szanse na wywalczenie mistrzostwa kraju. Wczoraj znów przegrali, tym razem 2-3 z Nantes i znów musieli odłożyć świętowanie. Pytanie na jak długo, bo szans będą mieli jeszcze przynajmniej kilka. Na 6 kolejek przed końcem sezonu PSG wyprzedza drugie Lille o aż 17 punktów. Kamil Majszak awansował do ćwierćfinału Challengera w Anning. Polak dosłownie pół godziny temu wygrał z Francuzem Maximem Hanwierem 6-3-6-4. Pula nagród w chińskim turnieju wynosi 162 000 dolarów. A w turnieju w Monte Carlo, gdzie do wygrania jest znacznie więcej pieniędzy, gra Łukasz Kubot. Polak oczywiście w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo pokonali wczoraj w pierwszej rundzie Hiszpanów Marcela Granojersa i Marka Lopeza. Teraz czeka ich trudniejszy bój. O ćwierćfinał zagrają z Austriakami Jurgenem Melcerem i Dominikiem Thiemem. I na koniec jeszcze żużel i dobre wieści dla kibiców Bartosza Smektały i pewnie dla niego samego też. Zawodnik Fogo Unii Leszno otrzymał dziką kartę na udział w Grand Prix Polski 18 maja na PGE Narodowym w Warszawie. Zawody te rozpoczną walkę o tytuł indywidualnego mistrza świata. I to tyle sportu o poranku. Po 17 najnowsze informacje przekaże Państwu Michał Olszański. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Poranek prawie wszędzie słoneczny, jedynie na Podkarpaciu trochę chmur i możliwe mgły. Na termometrach w tej chwili od 4 stopni w Zakopanem do 12 w Suwałkach. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni i tyle będzie w Szczecinie. Po południu pochmurno na południowych krańcach Małopolski. Tam też może padać. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Odbudowujemy Notre Dame. Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Przez wiele godzin ważyły się losy serca Paryża, serca Francji i serca Europy. Poważnie zniszczona, ale ocalona paryska katedra zjednoczyła w bólu i smutku miliony ludzi na całym świecie. Dziś jednoczy także nas, Polaków, inicjatywa wsparcia odbudowy katedry Notre Dame, rozumianej nie tylko jako symbol bezcennego dziedzictwa kulturowego Europy, ale również jako symbol chrześcijańskich wartości. Zwracam się więc najpierw do wszystkich Polaków z apelem o pomoc materialną w odbudowie katedry, którą przekażemy za pośrednictwem akcji SMS-owej oraz przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska. Zwracam się również do wszystkich ochrzczonych, zwłaszcza do tych, którzy w ostatnich latach zapomnieli o swoim chrześcijańskim powołaniu, aby na nowo odkryli Chrystusa i stali się Jego odważnymi świadkami.

talk to my friends so quietly. Who you think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. The beat in my heart just when I was you. I still don't think the same. Just how you love could do, no one else can. Uff, taki początek koncertu Beyoncé na festiwalu Coachella, taki prawie początek jej od wczoraj oficjalnej płyty koncertowej, album Homecoming i od kilku dni zwiastowanego filmu dokumentalnego Homecoming właśnie. Koncert dla Beyoncé wyjątkowy. Będzie dziś czas w dopołudnia, by o nim opowiedzieć, to dziś w tej audycji płyta najważniejsza. Skoro Beyoncé konsekwentnie zaskakuje nas swoimi wydawnictwami, pojawiają się od tak z niebytu, no to trudno się dziwić, że jeszcze 24 godziny po premierze towarzyszy temu wszystkiemu radość, szczególnie, że płyta koncertowa, album Homecoming, naprawdę jest to kawał znakomitej muzyki na żywo. Raz jeszcze. Baby, I'm back by popular demand. I'm back by popular demand. I did not come to play with you. I came to slay. I hate us corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. I like my baby hair with baby hair and afros. I like my Negro nose with Jackson 5 nostrils. Earned all his money, but they never take the country out me. I got hot sauce in my veins. Swirl on my haters, and I know where to hit 'em. Don't need no C-Los. ladies, now let's get information. I say. Okay, ladies, now let's get information. You know you that when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper. Beyoncé, Formation, singiel zwiastujący jej ostatnią płytę studyjną, album Lemonade, tutaj w wersji koncertowej z festiwalu Coachella. 20 minut po dziewiątej. Beck zapowiada nowy album. There was a day. Z pomocą Pharrella Williamsa zapowiada nowy album. Na moim Instagramie aktualnie oda do awokado i kawy o poranku, jeśli mają Państwo ochotę dołączyć. W każdej innej sprawie oczywiście także moje konto facebookowe, tam również można komentować i przede wszystkim rzecz jasna adres mailowy anna.gacek@polskieradio.pl. Za chwilę się przyda, bo będą płynąć maile, gdzie można to usłyszeć, gdzie można to mieć, jak można to mieć. Odpowiedź zawsze ta sama. Tylko u nas, tylko w Trójce. Król. Głos wewnętrzny.

Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Patrycjusz Weżga, witamy. Parlament Europejski w Strasburgu poparł przepisy zakazujące sprzedaży produktów podwójnej jakości. Stanowią one, że produkty sprzedawane pod tą samą marką i w takim samym opakowaniu powinny mieć jednakowy skład. Sprawę znamy, bo wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej, także Polska, wskazywało, że na naszym terenie, na ich terenie sprzedawana jest żywność gorszej jakości niż w zachodniej Europie. No i o co chodzi, szanowni państwo? Teraz zgodnie z przyjętymi przepisami firmy powinny albo ujednolicić skład produktów sprzedawanych w Unii, albo zmienić nazwy produktów. Pytanie, panie Adamie, czy to będą przepisy skuteczne, rzeczywiście egzekwowane? No, tego rodzaju regulacje są dość łatwe w egzekucji. I w związku z tym rzeczywiście będą przestrzegane, no bo producenci nie mogą sobie pozwolić na luksus oszukiwania konsumentów. Przynajmniej w tych krajach, które wyposażone są w taką instytucję jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, albo po prostu społeczne instytuty konsumentów, które żyją, potężną pozycję zajmują w wielu krajach, a myśmy się takiej instytucji nie dopracowali, mimo że ćwiczymy rynek od tam 20 paru lat. Czyli jest pan spokojny? Tak mi się wydaje, że można być spokojnym. Rzeczpospolita na pierwszej stronie informuje: test fiskusa. Kto jest przedsiębiorcą? Urzędnicy jednak chcą decydować o tym, kto jest przedsiębiorcą, a kto nie. Wykorzystają informacje, które dostają od samych firm. Czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej jednak, panie Adamie, bo ten pomysł się już jakiś czas temu pojawił, potem on został zarzucony, teraz wraca. Chodzi o to, by między innymi uzyskać dodatkowe wpływy do budżetu. Jak czytam na pierwszej stronie Rzepy, 1 200 000 000 zł może trafić do budżetu właśnie dzięki testowi przedsiębiorcy. Chodzi o to, że jak ktoś jest prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a de facto wykonuje te swoje, świadczy pracę, tak naprawdę wystawia faktury jednemu podmiotowi, no to właściwie jest jakby na etacie, tyle że nie na etacie, choć żeby to sprawdzić, tak? Tak i nie. Bo z jednej strony robi się konstytucja dla przedsiębiorców i katalogi wylicza od A do Z ułatwień i przywilejów, a później z drugiej strony się przykręca śruby, bo fiskus wie swoje i urzędnicy zawsze chcą kontrolować jednak wszystko. Przede wszystkim fiskus swojego oczekuje. I tu w tym oczekuje. Przypadku też diabeł tkwi w szczegółach. Bo niektórzy zwracają uwagę na to, że czasami podwykonawca w jakimś biznesie musi mieć zlecenie, bo duży projekt jest i musi mieć zlecenie od jednego zleceniodawcy. I o co? I on przestanie być przedsiębiorcą? A z drugiej strony mamy sytuację często spotykaną, że także instytucje publiczne, oszczędzając na zatrudnieniu, wypychają pracowników na samozatrudnienie. I co? I oni też stracą uprawnienie? Nie z własnej winy, tylko w sposób przymuszony, kiedy muszą w takiej sytuacji znać? Nie rozumiem. Jeśli pani, jaka w tym jest logika? Jeśli w takiej sytuacji, o ostatniej, o której pan mówi, ta wymuszona działalność gospodarcza zamieni się w oczekiwany czy wyczekiwany przez lata etat, to dobrze. Gorzej, jeśli wtedy zostanie zlikwidowane miejsce pracy. Ale trudno oczekiwać, prawda? Że tak się stanie. Dziennik Gazeta Prawna dobre wieści niesie na pierwszej stronie. Przeciętny emeryt bogatszy o 71 zł. W aktualizacji planu konwergencji opublikowanej przedwczoraj przez resort finansów znalazły się dane, dzięki którym można przewidzieć wskaźnik waloryzacji emerytur i rent 3,24%. Jak policzył Dziennik Gazeta Prawna, to oznacza, że minimalna emerytura, która dziś wynosi 1100 zł, wzrośnie o 35 zł, a przeciętna, która wynosi 2200, zostałaby pod wyższone o 71 zł. No dobre, dobre chociaż tyle. No to znaczy parametryzacja pozostała na tym poziomie, a nawet nieco wzrosła, podczas gdy naprawdę taką wiedzę o tym, jaka będzie waloryzacja w przyszłym roku, to będziemy wiedzieli w lutym przyszłego roku, bo wtedy będzie podsumowanie wszystkich wskaźników do tego potrzebnych. Gusowskich. Mhm. W związku z tym to jest no jakby taka obietnica utrzymania tego poziomu. Ale no cały czas rozmawiamy o stawkach minimalnych, bo to 70-35 to jest dla emeryta, to jest jedno opakowanie lekarstwa. A pewnie już wspominałem, bo to mnie zawsze porusza, jak spotykam w aptece starsze osoby, które płacą rachunki w okolicach 1000 zł. No na Boga Świętego. 3/4 Polaków odczuwa ubytek w portfelu ze względu na nieprzemyślane zakupy, głównie artykułów spożywczych. Wynika z danych rejestru dłużników BIK Info Monitor. Myślę, że w tym czasie, kiedy przed świętami robimy większe niż zwykle zakupy, warto o tym mówić i często to powtarzać. Proszę Państwa, w Polsce rocznie marnuje się około 9 milionów ton żywności. To proszę posłuchać, jak to statystycznie na głowę każdego z nas wypada. Rocznie wyrzucamy do kosza. Ja, Anna Gacek, panie Adamie, 235 kg jedzenia rocznie do śmietnika. No tak, statystyka ma swoje prawa, że urawniłowkę uprawia. Natomiast ja podejrzewam, że tu gro jednak tych strat to pochodzi od producentów i sieci handlowych. Oni zamawiają za dużo, oni oferują za dużo, terminy przydatności są ściśle określone. I głównie to marnotrawstwo, to moim zdaniem jest po stronie handlu, ale jednak, a nie po stronie konsumentów. Jednak to my kupujemy zbyt wiele. To jednak my decydujemy, że ostatecznie ten koszyk zapełnimy, choć często być może nie powinien być aż tak bardzo pełny. Podejrzewam, że tutaj jednak szaleństwa nie uprawiamy. Tyle tylko, że nie potrafimy tych nadmiarów zagospodarować. Bo jeżeli zobaczymy skalę tego zjawiska, ile z tego dostają na przykład banki żywności, no ułamek procenta, no to może byśmy w tym kierunku myśleli, że jeżeli już coś mamy w nadmiarze i chcemy wyrzucić, to jednak przekażmy komuś, komu to jest potrzebne. Ćwierć wieku, dokładnie 25 lat, dokładnie dzisiaj urodziny ma Elixir, system, który umożliwia transakcje elektroniczne pomiędzy bankami. Bez niego, proszę Państwa, nie byłoby bankowości elektronicznej w naszym kraju, czyli opłacania rachunków przelewami online, czy na przykład zakupów w sklepach internetowych, bo kiedyś, przed 18 kwietnia 1994 roku było tak, że dokumenty w wersji papierowej wozili kurierzy. Dzisiaj nam sobie to trudno wyobrazić, a w ogóle ubiegły rok był rekordowy dla tego systemu. Zrealizowano 1 800 000 000 transakcji, co oznacza, że na każdego dorosłego Polaka przypadało około 80 przelewów, czyli prawie 7 przelewów miesięcznie. Ja, zdaje się, wyrabiam tę liczbę. Panie Adamie, 7 przelewów? Przekracza. Anna Gacek przekracza 7 przelewów miesięcznie? Rozumiem, że liczymy w to wszystkie zakupy. No tak. Miesięcznie mówisz. Miesięcznie, nie tygodniowo ani. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że też wyrabiasz. Ja zawyżam wszelkie statystyki w tym temacie. W tamtym roku, 94, to było wielkie wydarzenie, bo rzeczywiście przestali ci kurierzy krążyć, a poza tym obieg pieniądza był znacznie szybszy, bo na przelew się czekało tygodniami, czasami w skrajnych przypadkach, a nie na poczekaniu. Tyle tylko, że ten luksus pod tytułem Elixir był cholernie drogi wtedy. Za to się kupę pieniędzy płaciło. Ale ja ciągle wracam do tego tematu. Wszystkie instytucje okołobankowe powstały u zarania systemu bankowego zaraz po 80, na początku lat 90. I to wszystko zasługa jest środowiska bankowego, przede wszystkim Związku Banków Polskich, którzy zadbali o te wszystkie instrumenty niezbędne do funkcjonowania systemu. Pełen podziw. Żadna inna organizacja biznesowa w Polsce czegoś takiego nie zrobiła. No i do dzisiaj to trzeba oddać. Sektor bankowy w Polsce jest niezwykle nowoczesny. Bankowość w Polsce stoi technologicznie na bardzo wysokim poziomie. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia o 16. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Zapraszamy do reklamy. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Sony 50 cali za jedne 1790 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny Media Expert. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy.

Do You Feel Loved, zespół YouTube. Pan Marek pisze: dziękuję za taki numer o poranku, pani Aniu. Popu nigdy za wiele w radiu. Popu w znaczeniu oczywiście tytułu płyty YouTube, bo to z albumu zatytułowanego Pop, ale to też moje mrugnięcie okiem do państwa, bo dziś rzeczywiście pop jako gatunek rządzi w tym wydaniu do południa. Gdybyście państwo mogli zobaczyć moją skrzynkę pocztową teraz. Więcej Beyoncé, mniej Beyoncé, więcej Beyoncé, mniej Beyoncé. Wróci jeszcze oczywiście po godzinie 10 z albumem Homecoming, ale dziś także dużo pytań o to, czy słyszałam nową piosenkę Madonny. Słyszałam. And you can dance for inspiration. Come on. Pani Monika pisze: tańczę i śpiewam. Pani Moniko, tak, Into the Groove działa na mnie podobnie. Madonna, 84 rok, płyta Like a Virgin. Za 10 minut 10. I siedzę teraz, i patrzę teraz, jak robisz robota, taniec wśród gwiazd. Jak jakiś student, ja tańczę teraz, wykręcam żarówki, bujam zad, bo moje łóżko jest już posłane, idealne Himalaje, i będę śnił o tobie przy mnie.